Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, audycja popołudniowa. Drugi dzień lutego, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Premier liczy na poprawę relacji z Izraelem. Dyplomatyczne napięcie pojawiło się w związku z ustawą o IPN-ie. Dożywocie dla sprawcy zamachu w Londynie. Mężczyzna wjechał samochodem w ludzi przed meczetem. Będzie zima. Sporo śniegu zapowiadają synoptycy w Małopolsce i na Podkarpaciu. Premier liczy, że relacje Polski i Izraela wkrótce się poprawią. Mateusz Morawiecki pytany o polityczne konsekwencje nowelizacji ustawy o IPN, która wzbudziła protesty także Stanów Zjednoczonych. Wyraził nadzieję, tu cytat, że to tylko tymczasowe, chwilowe osłabienie tych relacji. Szef polskiego rządu ocenił, że władze w Warszawie zdołają wyjaśnić rządom innych państw, że chodzi o sprzeciw wobec takich sformułowań jak polskie obozy śmierci. A właśnie teraz zaczyna się pierwsze spotkanie polskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Podobna grupa ma zostać powołana w Tel Awiwie. Uzgodnili to podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej premierzy obu krajów. Polski zespół liczy w sumie 5 osób. Na jego czele stanął wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. W skład polskiego zespołu oprócz wiceministra weszli wiceszef IPN-u Mateusz Szpytma, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej Grzegorz Berendt, Armen Artwich z kancelarii premiera oraz Bronisław Wilstein. Pisarz i publicysta powiedział, że ma nadzieję, że powołanie zespołu pomoże w rozwiązaniu sporu. Mówił, że na pewno trzeba dyskutować i przedstawiać swoje racje. Z tego dopiero może wyrosnąć jakiś kompromis. Oczywiście każdy kompromis ma swoje granice. Tą granicą jest na przykład tej dobre imię polskiego narodu i prawda historyczna. Bronisław Wilstein zwrócił uwagę na niejasność w tłumaczeniu nowelizacji ustawy. Przetłumaczono naród w tej wersji angielskiej na people, co jest bardzo dwuznaczne, ponieważ to się czyta jako ludzie, lud również. Więc daję ten przykład, żeby pokazać, jak wiele nieporozumień może być, które należy wyjaśniać. Wiceminister Bartosz Cichocki mówił wcześniej, że strona polska będzie przekonywać izraelskie władze, że zarzuty wobec ustawy o IPN są bezzasadne. Nie wiadomo na razie, kiedy odbędzie się pierwsza rozmowa obu zespołów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. W więzieniu spędzi resztę życia mężczyzna, który w czerwcu ubiegłego roku wjechał samochodem w ludzi przed meczetem w londyńskim Finsbury Park. W zamachu zginęła jedna osoba, 9 zostało rannych. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Nie ma okoliczności łagodzących, orzekła sędzia. Płaczący członkowie rodziny Makrama Alego, ofiary Osborna, usłyszeli, że napastnik pozwolił, by jego umysł zatruła ekstremistyczna prawicowa propaganda w internecie. Nasz ojciec, tak jak ofiary większości ataków terrorystycznych, był zupełnie niewinny. To sprawia, że jego śmierć boli jeszcze bardziej. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić traumy, jaką przeżył w swych ostatnich minutach. To córka ofiary, Ruzina Akta, tuż po rozprawie. Do transformacji doszło na przestrzeni miesiąca. Wcześniej Osborn miał kłopoty z prawem, z alkoholem i z napadami. Gniewu. Mężczyzna napisał nawet list pożegnalny, spodziewał się, że zostanie zastrzelony przez policję. Wyroku wysłuchał bez emocji, również wtedy, gdy sędzia nazwała żałosną jego linię obrony. W ostatniej chwili mężczyzna zaczął bowiem przekonywać, że nie działał sam. Dodajmy, że o przedwczesne zwolnienie Osborn może się ubiegać za 43 lata. Dziś ma 48 lat. Z Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju, a do Małopolski na Podkarpacie wraca zima. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Podczas weekendu może spaść nawet 45 cm śniegu, mówi synoptyk Romuald Kaseja. Już pada w Sanoku śnieg i ma zacząć padać w Małopolsce. Im bardziej na południowy wschód, tym większe te opady będą, czyli tam od Tarnowa na wschód, to tym więcej tego śniegu będzie. Ostrzeżenie obowiązuje w Małopolsce do północy w sobotę, a na Podkarpaciu do niedzieli rano. Dla wygranych to szansa na karierę w branży kosmicznej. Rozpoczęły się zapisy do europejskich zawodów łazików marsjańskich. Rywalizacje wspierają i bacznie obserwują amerykańska i europejska agencja kosmiczna. W tym roku po raz pierwszy oprócz studentów do udziału zaproszono też zaawansowane drużyny instruktorów i ich robotów, mówi organizator konkursu Łukasz Wilczyński. Zwycięzca będzie oficjalnym łazikiem i cała ekipa też pojedzie w misji symulacyjnej na Półwyspie Arabskim 2020. Tegoroczna misja odbywa się w Omanie. W następnej misji symulacyjnej oficjalnym łazikiem wsparcia astronautów tej misji będzie zwycięzca tegorocznego zawodu. W ubiegłym roku zawodnicy stanęli do walki na ubitej czerwonej ziemi w Centrum Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa, a w tym roku tor marsjański z domieszką hematytu zostanie usypany na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na południowym wschodzie, południu Polski zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Małopolsce na Podkarpaciu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10, nawet 14 cm. A w Wielkopolsce na ziemi lubulskiej możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na północnym wschodzie w centrum lokalnie marznąca mgła. Temperatura w nocy minimalna na przeważającym obszarze od minus 3 do 0, cieplej na północnym zachodzie i wybrzeżu. Od 0 do plus 1, chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam minus 5, a wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami do 19? Premier Mateusz Morawiecki zaprosił dziś dziennikarzy zagranicznych do Muzeum w Markowej, które poświęcone jest historii rodziny Ulmów. To element prac pana premiera polskiego rządu po kryzysie wywołanym nowelizacją ustawy o IPN-ie. To jest dyskusja o polityce historycznej. Zderzyliśmy się z krajem, który jest w tej rozgrywce absolutnie najlepszy. Izraelczycy tę grę wymyślili w dużej mierze i teraz w tym zderzeniu nie możemy wygrać. W niedzielę Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Nikt nie jest w stanie tak dopilnować naszego zdrowia, jak my sami. Myślę, że jako społeczeństwo niestety nie mamy wpisanej w nasze życie profilaktyki. A szczególnie mam wrażenie, panowie, specjalna aplikacja potrafi dowolną twarz umieścić w wybranym filmie. W ten sposób każdy z nas może na przykład wystąpić w serialu Bonanza, czy stawka większa niż życie. Za około 5-10 lat nikt już nie będzie wierzył w nic, co widzi, bo wszystko można zmontować i wykreować. No skoro w filmie mogą się pojawić smoki, to czemu nie można byłoby zmontować na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych wypowiadającego wojnę, nie wiem, Rosji? To jest do zrobienia. Co jeszcze przed nami w popołudniowym programie? W Rudzie Śląskiej ruszył pilotażowy program kontrolowania śmieci. Specjalne worki mają kody kreskowe, a te ułatwią kontrolę. Dostaliśmy tam, ja wczoraj w drzwiach tego, ale jeszcze nie była odebrać nic. Co, odbierze pani takie worki? No nie, a trzeba dopłacić za to? Nie, to bezpłatne jest wszystko. No, bo to niedaleko tu jest, nie? Ja segreguję i tak śmieci. Ależ świąt dzisiaj, proszę państwa. Dziś dzień świstaka, dzień obszarów wodno-błotnych, dzień handlowca, a także dzień pozytywnego myślenia. No jest co świętować. Świstak ma pozytywne myślenie na bagnach. A handel? Jeszcze handel. Handel ostatnio zabroniony. Po 16.30 korespondencja jak zwykle, jak prawie zwykle z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. 9 prawie minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Wojtek i Reneusz polecają. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. A do komputerów z wybranym procesorem Intel dodajemy urządzenie drukujące HP. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 2018 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Poznaj jeszcze lepsze warunki wyprzedaży w Hyundai'u. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika w Hyundai i zyskaj do 36 tysięcy złotych. Modele Hyundai z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów czekają właśnie na Ciebie. Promocja dostępna dla wybranych wersji i modeli Hyundai do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły wyprzedaży oraz gwarancji. Zapraszamy do salonów. Dlaczego karkówka z Biedronki jest tak świeża? Jest pakowana próżniowo, więc świeżość masz pod kontrolą. Karkówka wieprzowa pakowana próżniowo. Tylko 9,45 za kilogram. Oferta obowiązuje do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Żegnamy reklamy. To już 11 minut po 16. 7 trójek na początku 22, jak powiedziałem, Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Beth Hart, Joe Bonamassa. Czułem, proszę państwa, że tych świąt dzisiaj jest nieco więcej. O jeszcze jednym informuje pani Anna pisząca. Z mężem Piotrem obchodzimy dziś 10. rocznicę ślubu. Czy mógłby pan pozdrowić z eteru? Proszę bardzo, co więcej, fragment piosenki dla państwa. To Bad Heart Joe Bonamassa w programie trzecim w audycji popołudniowej 14 minut po godzinie 16. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił dziś dziennikarzy mediów krajowych, także zagranicznych, do wspólnego zwiedzania Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. To w Markowej na Podkarpaciu. To muzeum nosi imię rodziny Ulmów. Dziś też rozpoczął pracę specjalny zespół, który ma pomóc w poprawie stosunków polsko-izraelskich, stosunków tak bardzo napiętych po nowelizacji ustawy o IPN. Czy i jak mamy szansę załagodzić tę sytuację? O tym Anna Rukicińska. Na efekty, jak wiemy, trzeba zaczekać. Premier Mateusz Morawiecki poprzez historię rodziny Ulmów, która została zamordowana za to, że pomagała podczas wojny Żydom, chce w bezpośredni sposób wytłumaczyć opinii publicznej, że Polacy byli ofiarami w czasie II wojny światowej. Mówił o tym w swoim wczorajszym przemówieniu. Polski rząd mówi jasno. Nie ma miejsca na nienawiść i zakłamywanie historii. Szerzenie prawdy o Holokauście to nie tylko zadanie Izraela, to również zadanie Polski. Wiceprezes IPN, dr Mateusz Pytma, podkreśla, że historia rodziny Ulmów, która ratowała Żydów przed Holokaustem, dopiero niedawno stała się szerzej znana. Dlatego przypominanie jej jest tak istotne. Dzisiaj jest tak, że Ulmowie są symbolem Polaków ratujących Żydów i pisze się o nich w Polsce i na świecie. Już w 2013 roku napisał Jad Waszel na swojej stronie internetowej, że rodzina Ulmów jest symbolem martyrologii Polaków. To jest tak, że nawet jak Państwo znajdziecie jakieś krytyczne głosy wobec muzeum, czy wobec tego, żeby pokazywać tę historię sprawiedliwych, to i tak nawet te krytyczne głosy nie uderzają w samą historię rodziny Ulmów. Przypomnijmy, rodzina Ulmów pomagała 8 Żydom po tym, jak została zadenuncjowana. Wykonano na niej wyrok. Zginęli ojciec, matka w 9 miesiącu ciąży i 6 ich dzieci, o czym opowiadał m.in. reportaż Marty Rebzdy. To jego fragment. Wyprowadzono małżeństwo i również zastrzelono. Po zastrzeleniu tych osób żandarmi naradzali się, co zrobić z dziećmi. Szef tej żandarmerii dał polecenie, żeby zastrzelić ich jak starszych. Cała ściana krwi była, to tyle widziała. Ojej. Wiem, że już tak wynosił te dzieciaczki, bo spało wszystko. A te starsze, to już były większe, to już wołały mamę i tatę, wołały. A nie było nikogo. Jak strzelała Józka, tak patrzę, bo prosto w oczy temu policjantowi. Ja nie wiem, jak on to, że on tak wytrzymał tym policjantem. Ta historia robi spore wrażenie na zagranicznych dziennikarzach. Na Michael Sandworku z New York Timesa zrobiła, choć znał już podobne opowieści. To niesamowita historia. Ona jest smutna, tragiczna. To także historia o heroizmie. Słyszałem już o kilku heroicznych akcjach Polaków ratujących swoich żydowskich sąsiadów. Bardziej rozumiem, przez co przechodzili Polacy podczas II wojny światowej. Czy dzisiejsze spotkanie i jego przekaz odbije się szerokim echem w mediach międzynarodowych? Dawid Hadar, Żyd polskiego pochodzenia, mieszkający w Tel Awiwie, mówi, że w izraelskich mediach nie jest z tym najlepiej. No, co się przebija, to było w wiadomościach rano. Ja słuchałem stację wojskową. Konkretnie było we wiadomościach, że premier Polski uspokaja nasze i amerykańskie społeczeństwo, że to prawo nie będzie wprowadzone praktycznie. To znaczy, jest prawo, ale partia, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie wykonywała tego prawa. Oni to przekazują ironicznie. Jak wyjaśnia dziennikarz Wirtualnej Polski i były wieloletni korespondent Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie, Jarosław Kociszewski, przed Polską bardzo trudne zadanie, bo Izrael w kreowaniu polityki historycznej jest mistrzem. To jest dyskusja o polityce historycznej. Izraelczycy od zawsze ją stosują. My również postanowiliśmy w którymś momencie zacząć ją stosować. Tyle, że zrobiliśmy to w sposób tak nieumiejętny, że zderzyliśmy się z krajem, który jest w tej rozgrywce absolutnie najlepszy. Izraelczycy tę grę wymyślili w dużej mierze, chociaż nie oni w 1989 roku, tylko Niemcy ukuli pojęcie polityki historycznej. I teraz w tym zdarzeniu nie możemy wygrać. O tym, co dalej z ustawą o IPN, zdecyduje prezydent. Andrzej Duda może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. 19 minut po godzinie 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. In my life, have someone who needs me, someone I needed so. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you could make my dream come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once I got someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. As long as I got love, I know I can make it. For once in my life, I got someone who needs me. Harry Connick Jr. 23 minuty już po godzinie 16 w internecie, proszę Państwa, jak ostrzegają specjaliści, pojawiło się nowe groźne zjawisko. Chodzi o aplikację, która uczy się kształtu twarzy, analizując zdjęcia umieszczone w sieci, a następnie nakłada cyfrową maskę innej osoby w filmie. Specjaliści obawiają się, że program może być wykorzystywany na przykład przez szantażystów, czy też do produkcji tzw. fake newsów. Konstanty Młynarczyk z portalu komputerowego Chip. W tym momencie pojawiła się aplikacja, która daje możliwość manipulowania filmem praktycznie każdemu. Do tej pory, żeby zrobić film z kimś, kogo na tym filmie naprawdę nie było, potrzebne było świetnie wyposażone studio, duże pieniądze, komputery i oprogramowanie, i specjaliści. Tymczasem dziś praktycznie każdy za pomocą właśnie aplikacji jest w stanie zrobić dokładnie to samo. Czy pan jako zawodowiec, jako montażysta jest w stanie odróżnić, że coś zostało spreparowane przez taką aplikację do wklejania wizerunków do filmów? W tym momencie aplikacja jest jeszcze na tyle słabo rozwinięta, że nie jest to trudne do rozróżnienia. Montażysta filmowy Marcin Modzelewski. Myślę, że nawet osoba nie będąca w zawodzie spokojnie to rozróżni. Niemniej patrząc na tempo rozwoju samej aplikacji, patrząc na tempo rozwoju bazy danych, która w niej jest, możemy zakładać, że w ciągu kilku lat nie będzie to już do rozróżnienia. Za około 5-10 lat nikt już nie będzie wierzył w nic, co widzi, bo wszystko można zmontować i wykreować. Dziennikarz naukowy Polskiego Radia dla Ciebie, Łukasz Badowski. No skoro w filmie mogą się pojawić smoki, to czemu nie można byłoby zmontować na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych wypowiadającego wojnę, nie wiem, Rosji? To jest do zrobienia. To nie jest przyszłość, to już się dzieje i faktycznie konsekwencje mogą być ogromne. W tym momencie internet zajął się tym, czym najchętniej się internet zajmuje, czyli robieniem filmów porno za pomocą tej aplikacji. Każdy może wkleić do filmu porno twarz tej celebrytki, o której zawsze marzył, żeby zobaczyć film porno z nią. I tych filmików właśnie z doklejonymi twarzami celebrytów i celebrytek pojawia się mnóstwo. Jest tylko kwestią czasu, kiedy ktoś weźmie się za poważniejsze zastosowanie tej technologii i faktycznie zaczną pojawiać się filmy z wypowiedziami polityków. Może powinna powstać taka aplikacja, która weryfikowałaby to, czy to jest właśnie spreparowany film, czy to jest rzeczywistość. Może tak. Brzmi to jak ciekawy plan, niemniej mam wrażenie, że jeżeli ktoś będzie chciał ją obejść, to będzie to możliwe do zrobienia, ponieważ nie mamy jeszcze takiej technologii, żeby to tak prosto weryfikować. Nawet jeżeli to są gdzieś dane zapisane w pliku, to można to po prostu obejść, nagrywając ten plik jeszcze raz i taka aplikacja by myślała, że to jest plik po prostu, który wyszedł prosto z kamery. Wszystko to się robi naprawdę bardzo upiorne. Przede wszystkim robi się to bardzo szybkie i bardzo tanie. W ciągu kilku lat jest szansa, że to nie będzie do wytropienia. Póki co widać te różnice pomiędzy twarzą wklejoną a twarzą prawdziwą. Chociaż jak zapewnia producent, jest to aplikacja samoucząca się, czyli im więcej użytkowników zacznie z niej korzystać, tym lepiej będzie wklejać te twarze i tym coraz trudniej będzie poznać, czy jest to prawdziwy film, czy jest to film spreparowany. Suma summarum, czas przestać wierzyć własnym oczom. Eksperci radzą, by ograniczyć publikowanie prywatnych zdjęć w sieci, choć to, co tam jest, to zapewne wszystkim wystarczy. Z drugiej strony można stworzyć na przykład własną wersję Casablanki ze sobą w roli głównej. A pytał o aplikację Marcin Pośpiech. Program trzeci. To Big Bad, Voodoo Daddy. Last night I went out with Santa Claus. We hit the town and broke a couple laws. Yelled Dasher, Dancer, Prancer, Vixen. Christmas time just needed some fixing. Last night I went out with Santa Claus. And now me and Santa hit the town last night. Deck the halls and swing all through the night. He said, hey bartender, give me a drink. I said, no more man, cause I can't think. Last night I went out with Santa Claus. When Santa comes into my town, he always sticks around. We always hit the wildest place, cause you gotta be bad for goodness sake. Last night I went out with Santa Claus. Decked the halls and bounced off all the walls. Yelled Comet, Cupid, Donna, Vixen. Christmas time just needed some fixing. Last night I went out with Santa Claus. Go get it, boys! We'll be right back. wrecked the halls and bounced off all the walls. Yell, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner and Blitzen, Gin and Tonic, Rum and Coke, the Bloody Marys ain't no joke. Juke joints, late nights, bad food, bar fights. Last night I went out with Santa Claus. Last night I went out with Santa Claus. Last night I went out with Santa Claus. Pan Paweł Piszący prosi, proszę pozdrowić chorego pana barona, życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Naturalnie życzymy 7 trójek na początku 22. Po 16.30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Mateusz Morawiecki zaprosił zagranicznych korespondentów do Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, aby przybliżyć nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Premier mówił, że szczególnie otwarcie wita historyków, którzy będą chcieli odkrywać smutne dla Polaków karty historii. Odkrywanie prawdy historycznej wymaga wiele wysiłku, podobnie jak usuwanie elementów, które fałszują naszą historię. Chcemy tego dokonać we współpracy z naszymi partnerami. Premier podkreślił, że będzie wspierał odkrywanie historii, która jeszcze nie została odkryta. Polska jest w ogonie Europy pod względem skuteczności leczenia raka, alarmują onkolodzy. Wskaźniki pięcioletnich przeżyć odbiegają u nas o 10 punktów procentowych w porównaniu z innymi państwami europejskimi, mówi Joanna Ditkowska z Warszawskiego Centrum Onkologii. Jutro w 30 ośrodkach onkologicznych w całym kraju, Dzień Drzwi Otwartych, z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, będzie można wykonać podstawowe badania. Mężczyznę, który grożąc kierowcy bronią, kazał się zawieźć na dworzec kolejowy w Radomsku, zatrzymała policja. Napastnik zabrał też kierowcy telefon. W chwili zatrzymania był pijany i nie potrafił wytłumaczyć swego zachowania. 32-latkowi grozi nawet 15 lat więzienia. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis Trójce o 17. Jutro w Małopolsce na Podkarpaciu zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, opadami śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 10 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano na północnym wschodzie w centrum lokalnie mgła ograniczająca widzialność, a temperatura jutro maksymalna od 0 do 4, wiatr słaby z kierunków północnych i wschodnich, miejscami zmienny. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest jednym z najlepszych polskich sportowców, który na niemal 2,5 tysiąca pojedynków przegrał może 4, a wiele z nich ukończył przed czasem. I choć człowiek ten zdobył 16 medali, to dla wielu wciąż pozostaje prawdziwym mistrzem życia. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie profesor zapasów Andrzej Supron. Zapraszam w sobotę po 6. Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Janek, hamuj! Ale jak? Pługiem hamuj, albo zrób przysiad, albo się przewróć, sama nie wiem. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł i zleć sprawdzian bezpieczeństwa już za 49. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 375 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 375 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Hit cenowy na weekend w Kauflandzie. Szynka wieprzowa bez kości, idealna do pieczenia lub na steki, opakowanie wakum, kilogram tylko 8,88. Więcej na kaufland.pl. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 999. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. Tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już za chwilę przeniesiemy się, proszę Państwa, do Waszyngtonu. A miłośnicy serii z pewnością pamiętają ten utwór Matt Monroe. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew. But there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with love. To Matt Monroe, program trzeci, 22 minuty pozostały do 17 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, witam, dzień dobry, kłaniam się panie ta kolego. Ta piosenka zabrzmiała spektakularnie, bardzo panu dziękuję. Bardzo proszę. Za trudno, takie wprowadzenie. Bardzo proszę, trudno nie zacząć od innej sprawy. Oświadczenie Departamentu Stanu, szeroko komentowane w Polsce, nie wiem jak w Stanach, fragment. Rozumiemy, że stwierdzenie polskie obozy zakłady jest niedokładne, błędne, bolesne. Obawiamy się jednak, że procedowana ustawa może być zagrożeniem dla wolności słowa badań naukowych. Nie wolno w żadnym wypadku hamować dyskusji, komentarzy na temat Holokaustu. Wierzymy, że otwarta debata, edukacja to najlepsza metoda walki z niedokładnymi, bolesnymi określeniami. I jeszcze jedno ważne zdanie, jeśli pan pozwoli. Departament pisze wprost. Następstwem wprowadzenia ustawy może być zachwianie strategicznych relacji Polski, włącznie z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. No tak, to jest wyraźne, nie wiem, czy słowo groźba jest tutaj właściwe, może ostrzeżenie, w każdym razie zdecydowane stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu. Nie jest to tylko wypowiedź rzeczniczki Departamentu, to jest opublikowane przedwczoraj na stronie Departamentu Stanu oświadczenie. No wyraźnie w tym sporze polsko-izraelskim Amerykanie niestety biorą stronę, jedną stronę. Wiem, bo to mówiła także rzeczniczka Departamentu Stanu wczoraj na konferencji prasowej, że sprawa tej ustawy o IPN-ie nowelizacji była poruszana przez sekretarza stanu Rexa Tillersona, który był w Warszawie w ubiegłym tygodniu. Zresztą to warto odnotować. Wtedy ton wypowiedzi przedstawicieli amerykańskich władz i Departamentu Stanu był zupełnie inny, bardzo pozytywny. Tak jak wcześniej jeszcze pojawiały się takie wypowiedzi związane, sprowadzające się do troski o polską demokrację, tak przy okazji tej wizyty nie było żadnych tego typu wypowiedzi. Amerykanie mówili, że Polska jest wiernym sojusznikiem, że jest demokratycznym krajem, że nie ma zagrożenia dla łamania demokracji czy prawa w Polsce. No i ten komunikat jest jakby krokiem wstecz, czyli zmianą amerykańskiego stanowiska w tej sprawie. Rozmowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi trwają. Tak wynika z wypowiedzi rzeczniczki Departamentu Stanu. Może nie wprost powiedziała, ale dała do zrozumienia, że te rozmowy odbywają się i będą kontynuowane. Pomyślałem, że słabe to sojusze, słabe przyjaźnie, skoro jeden problem, jeden spór. Abstrahując od tego, kto powinien ustąpić, czy kto ma rację, wywraca wszystko do góry nogami. Może te sojusze traktujemy w Polsce ponad miarę, może się pocieszamy. No miejmy nadzieję, że te problemy nieporozumienia da się jakoś wyjaśnić. Tak jak mówię, z tego co mówiła rzeczniczka Departamentu Stanu wynika, że taki dialog także nie polsko-amerykański się odbywa, czy będzie się odbywał. Nie wiemy na jakim poziomie, na jakim szczeblu w tej chwili te rozmowy są prowadzone, no ale ta część oświadczenia wczorajszego, czy odpowiedzi na pytania dziennikarzy o stanowisko strony amerykańskiej sugeruje, że tego rodzaju jakby dialog także między Waszyngtonem a Warszawą jakiś gdzieś tam w tle się toczy. Co ciekawego w Stanach, mamy konflikt pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a nowym szefem FBI. Chodzi, wiem, o tak zwane memo FBI. Co to za dokument? To nie tylko konflikt między prezydentem Trumpem a szefem FBI, ale szerzej także między republikanami i demokratami, czy prezydentem Trumpem a jego przeciwnikami politycznymi. Chodzi o to, że republikanie w Kongresie, w Komisji do Spraw Wywiadu przygotowali raport dotyczący działań FBI w ramach tak zwanego rosyjskiego śledztwa. Ten raport ma być ujawniony, wszystko na to wskazuje. Biały Dom, prezydent Trump chce wydać zgodę. Sprzeciwiają się temu demokraci, część republikanów i właśnie szef FBI, zresztą nominowany przez prezydenta Trumpa, twierdząc, że to będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, zostaną ujawnione metody pracy amerykańskich służb specjalnych. Demokraci twierdzą, że ten raport nie jest obiektywny, bo został przygotowany przez republikanów. Natomiast dla prezydenta Trumpa, czy dla jego doradców, zresztą była taka cała kampania na rzecz ujawnienia tego raportu. Oni twierdzą, że z tego raportu, czy dają do zrozumienia, będzie wynikało, że to rosyjskie śledztwo, które prowadzone jest w sprawie rzekomej koordynacji działań między sztabem Donalda Trumpa a Rosją, że od początku było nie fair, że od początku było wymierzone w amerykańskiego prezydenta, a dowodem na to, przynajmniej tak wynika z nieoficjalnych informacji, ma być to, że na przykład do monitoringu czy śledzenia jednego z doradców Donalda Trumpa wykorzystano to słynne dossier przygotowane przez brytyjskiego byłego agenta, któremu za przygotowanie tego dossier zapłacili demokraci. Dokładnej zawartości tego memorandum nie znamy. Ono być może dzisiaj wyjdzie na światło dzienne i wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć. W każdym razie jest ogromna burza polityczna w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. No i wszyscy czekają na ujawnienie tego memorandum. Odnotujmy ten fakt. Kanada zmieniła hymn. Dlaczego? Poprzednie słowa były brzydkie? Tak. w hymnie w wersji angielskiej, bo kanadyjski hymn ma dwie wersje. Ma wersję francuską, tak. W wersji angielskiej było sformułowanie synowie w odniesieniu do patriotyzmu, miłości do kraju. Aha. No i to sformułowanie dwa dni temu wyeliminowano. Ta ustawa jeszcze czeka na podpis gubernatora Kanady, ale zostanie podpisana. Ale dopisano córki i synowie, czy jak to ujęto? Dopisano, że wszyscy. Aha, w każdym razie uznano, że on był niepoprawny politycznie, że pominięto kobiety w tym hymnie, że no i zmieniono go jak mówią Kanadyjczycy, czy zwolennicy tej ustawy, na neutralny płciowo. Zresztą to już wiele prób tego rodzaju podejmowano. Wszystkie one kończyły się fiaskiem do tej pory, a tym razem się udało się. To ciekawe, tak jak mówię, we francuskiej wersji nie było tego problemu. Nie wiem dlaczego. Dziś dzień świstaka. Jest taki, przypomnijmy, świstak. Gdzie ten świstak mieszka? Mieszka w Pensylwanii, Punxsutawney. To jest ten najsłynniejszy świstak. On został spopularyzowany filmem Dzień Świstaka. No i on co roku odbywa się w Pensylwanii taka uroczystość właściwie. On jest proszony, przypomnijmy, o to, żeby w zasadzie opowiedział o tym, czy zima będzie długa, prawda? Tak, czy szybko przyjdzie wiosna, czy zima będzie jeszcze trwała. To jest taka zasada, że jak zobaczy swój cień, no to znaczy, że zima będzie potrwa jeszcze 6 tygodni. Jak nie zobaczy swojego cienia, czyli dzień jest pochmurny, to znaczy, że będzie wczesna wiosna. Dziś okazało się, że zobaczył cień, no więc 6 tygodni zimy, a meteorologom dziękujemy. Właściwie moglibyśmy ich wszystkich pozwalniać, bo już wiemy, jaka będzie pogoda na najbliższe 6 tygodni. Tymczasem w Warszawie, nie wiem, czy pan wie, ale taki niespodziewany początek wiosny niemalże. Zazdroszczę, bo u nas akurat znowu się ochłodziło. Dzisiaj rano odczuwalna temperatura, bo wiało bardzo. Minus 8, minus 9 stopni było. Poza tym świętujemy dzień pozytywnego myślenia. Ale akurat w pana przypadku to pan, podejrzewam, świętuje taki dzień pozytywnego myślenia codziennie, prawda? No, ale najbardziej, jak mogę się spotkać z panem na antenie. Ja rozumiem, najbardziej w piątek. Super Bowl zbliża się, to jest finał futbolu, rozgrywek futbolu amerykańskiego. To jest więcej, to jest finał wszystkiego, to jest najważniejsze to jest wydarzenie sportowe, tak. Obyczajowe, społeczne, bo Amerykanie muzyczne. Robią imprezy, zamawiają pizzę, hektolitry piwa wypijają, no i oglądają mecz Super Bowl. Zobaczymy, jak w tym roku będzie z oglądalnością Super Bowl, dlatego że nie wiem, czy pan pamięta, futbol amerykański przeżywa kryzys w związku z kontrowersjami związanymi z klęczeniem czarnoskórych zawodników, krytykowani przez prezydenta Trumpa. Zobaczymy, jak to odbije się na oglądalności. W każdym razie New England Patriots i Philadelphia Eagles spotkają się w niedzielę na meczu. Także koncert, który się odbywa w przerwie tego meczu, jest najbardziej oglądanym wydarzeniem muzycznym. 150 milionów osób rok temu oglądało koncert. W tym roku Justin Timberlake zaśpiewa w Minneapolis, bo tam się będzie odbywał ten mecz. Coś jeszcze ciekawego ma pan dla nas? Jeszcze mam ciekawą historię z Kalifornii. Otóż Kalifornia jest nowatorska, jeśli chodzi o ustawodawstwo. Bywa. No i tu mamy kolejny przykład. Otóż tam zgłoszono projekt ustawy zakazującej kelnerom podawania plastikowych rurek w napojach klientom restauracji, którzy o te rurki nie poproszą. Czy to w miarę jasno się... Tak, tylko że nie wiadomo dlaczego. Dlatego, że twórcy tej ustawy argumentują, że w Stanach Zjednoczonych codziennie wyrzuca się do śmieci 500, niech pan się nie zdziwi, 500 milionów, ja się zdziwiłem, 500 milionów plastikowych rurek, które zanieczyszczają środowisko. W związku z tym, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje, no to trzeba mu taką rurkę dać, ale jak nie potrzebuje, nie to na nie dawać. Co ciekawe, w pierwotnej wersji ustawy, bo to ma być zmienione, kelnerowi, który poda rurkę klientowi, który nią nie poprosił, groził, miał grozić $1000 grzywny. No i to tak skromnie. Ja bym zaproponował karę śmierci, byłby święty spokój. Napad będzie? Samego napadu dla pana nie mam, ale mam dla pana historię. Chociaż nie. Chociaż nie mam historii. Rozumiem. Nie. Mam tutaj historię z Karoliny Północnej. Pewien mężczyzna dokonał napadu na bank, ale z nożyczkami, co jak pan przyzna, jako bronią, co jak pan przyzna na Stany Zjednoczone, jest dosyć intrygujące i ciekawe. Tak. Ale jest tutaj też historia mężczyzny, który nie wiem, czy... Nie, ja chyba nie opowiadałem. Mężczyźnie, który napadł na bank, po czym wyszedł z tego banku, rozebrał się i rozrzucał pieniądze. Wszystko rozrzucił, co zrabował, kilka tysięcy dolarów. Ale okazuje się, że... Nie mógł mógł rozrzucać ubrane, musiał się rozebrać, tak? No właśnie, to... Chociaż w zasadzie słyszałem, że jak człowiek się rozbierze, to jednak pieniądze się łatwiej rozrzuca. Ale my powinniśmy wziąć to pod uwagę, bo być może to jest bardzo dobra strategia obrony później, gdyby nas złapali po naszym napadzie na bank, dlatego że uznano tego mężczyznę za niepoczytalnego, w związku z tym został wypuszczony na wolność i żadnych konsekwencji swego napadu i spektakularnego, jak pan przyzna, zapewne czynu nie poniesie. To prawda, tyle że myślę, że wystarczy jak jeden się rozbierze i typuje na to stanowisko pana. Jeden się rozbierze, a drugi będzie rozrzucał pieniądze. O tak. Lucek czeka na pastę do zębów, obiecano. Wie pan co, ja jeszcze tej pasty nie wysłałem, ale zastanawiam się, czy nie kupić mu takiej szczoteczki. Tutaj sprzedają takie szczoteczki, że zakłada pan sobie na palec. Ja używam takiej szczoteczki zęby ludzkowi. Dziecięcej. No ale to ryzykowne, bo jak pewnego dnia Lucuniowi się odwidzi, to ja stracę tę szczoteczkę i końcówkę palca, tak? No wie pan, ja w pańskie relacje z Luckiem nie chcę wchodzić. Szczoteczkę podeślę razem z pastą, a pan już sam zdecyduje, czy ryzykować. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, jak temu pana umiejętność tańczenia bosanowe? Jak pan wie, ja zatańczę wszystko z panem. Jak pan słyszy taką bosanowę, to czuje pan takie swędzenie w piętach? Dreszcze na plecach? Troszeczkę. Zawołam żonę może w takim razie. No to proszę wołać, ja państwu zaprezentuję w takim razie utwór muzyczny. A woła pan? Może jednak sam. Proszę bardzo. Solo, prosimy. Źle zaczęli, dlatego zaczęli jeszcze raz chyba. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, ukłony dla żony. Szkoda, że pan tego nie widzi. Wyobrażam sobie. Paul Anka. But whatever it's got a lot. Only samba. Panie Piotrze, witam, halo. Witam, panie Kubo. Witam. Zawsze z wielkim uśmiechem przysłuchuję się pana rozmowie z panem Markiem. Natomiast dzisiaj troszeczkę taka smutna refleksja mnie naszła przy okazji rozmowy o dniu świstaka, bo tak sobie pomyślałem, że ten amerykański świstak to sobie mieszka w norce. Wychodzi sobie, ogląda słońce, wszyscy patrzą na jego cień, on spogląda na jego cień. Generalnie luz i urlop, prawda? A nasz świstak co? Pracuje od rana do nocy i zawija w te sreberka. Coś tak? W tym jest. Pani Magdalena jeszcze. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. My tutaj rodzinnie przysłuchujemy się jak co piątek rozmowy z panem Markiem Wałkowskim i te rurki nas bardzo zainteresowały, bo u nas to chyba dzieci na Kinder Party, też użyłam angielskiego słowa, na przyjęciach mówią na te rurki po prostu słomki. Czy to o to chodziło? Chodzi o słomki, tak, słomki chodzi plastikowe. Chodzi o słomki. A to super. Serdecznie, mocno pozdrawiamy z malutkiego Kleszczowa w centralnej Polsce wszystkich państwa tam w Trójce i dzisiaj cudownego popołudnia z listą przeboju wszystkim życzymy. Dziękuję, do usłyszenia. To Polanka. Gdyby ktoś, proszę państwa, szukał pretekst do świętowania, to podpowiadamy, że dziś świąt jest całe mnóstwo. Dzień pozytywnego myślenia, Światowy Dzień Mokradeł, Dzień Handlowca oraz obchodzony hucznie, zwłaszcza w Pensylwanii, Dzień Świstaka. Powiem cztery słowa, a pan będzie musiał z nich ułożyć jakieś zdanie. Gotowy? No, słucham. Świstak, bagno, handel, pozytywne myślenie. Świstak ma pozytywne myślenie na bagnach. A handel? Jeżeli handel świstakiem zabroniony. Jeżeli właśnie tego 2 lutego, czyli jak gdyby jednak ciągle jeszcze w zimie. Doktor Marek Szopski, amerykanista. Świstak czy marmot wychodzi z nory i jeśli dzień jest pochmurny, no to oznacza, że zima będzie krótka, a jeżeli wychodzi z nory i jest słonecznie, a w związku z tym widzi swój cień, to wraca z powrotem i przez następne 6 tygodni jeszcze nie będzie wiosny. Pierwszą taką charakterystyczną cechą różniącą te dwa gatunki. O tym, że świszcz to nie świstak, mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. To jest siedlisko, w jakim te świstaki występują. Świszcz jest typowo nizinnym gryzoniem, a nasze świstaki są wysokogórskie. W związku z tym u nas świstaki jeszcze co najmniej 2 miesiące owoce są w swoich norach. 2 lutego to także Dzień Mokradeł. Torfowiska zajmują około 3% powierzchni świata. Dr Łukasz Kozub z Centrum Ochrony Mokradeł. Torfowiska są jednym z największych magazynów węgla w ogóle. To, czym dzisiaj palimy w naszych elektrowniach, na przykład, czyli węgiel kamienny, pochodzi z torfowisk z epoki karbonu. Czy na mokradłach mogłyby żyć świstaki? No chyba nie mogłyby, bo świstaki żyją w norach. Świstaki nie bardzo miałyby gdzie kopać nory. A na taki spacer na przykład świstak mógłby się wybrać na bagno? Tylko na spacer, nie to, że mieszkać. No na spacer może tak. Ja przypuszczam, że są też niewielkie mokradła w górach i jeżeli te świstaki gdzieś tam żyją obok, to prawdopodobnie tam może rosnąć bardziej soczysta trawa, gdzie one mogą żerować. Przepraszam, co myśli pan o obecnej sytuacji politycznej w Polsce? Ale rozumiem, że będzie dobrze, nie mamy się o co martwić. No są takie momenty w życiu, kiedy wpadamy w jedno wielkie bagno. Ktoś rzuca granat lub bombę w nasze życie i rozbija pewną strukturę. Doktor Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog z SWPS w Warszawie. Często jest tak, że jak idzie w miarę dobrze, chociaż chcielibyśmy coś zmienić, to boimy się tę strukturę lekko gdzieś tam napocząć, żeby nagle się wszystko całkowicie nie zburzyło. Natomiast jeżeli to już następuje, to warto wykorzystać ten moment na zrobienie gruntownych porządków w naszym życiu. Bagno, świstak, pozytywne myślenie. W wolne od handlu niedzielę świstak będzie siedział w sklepie i zawijał wszystko w sreberka, a pracownicy handlu będą na mokradłach odpoczywać. A pozytywne myślenie? No właśnie to jest pozytywne myślenie, bo i świstak będzie miał zajęcie wtedy i odpoczynek będą mieli pracownicy handlu, prawda? Czy taka wizyta na bagnach może sprzyjać pozytywnemu myśleniu? Nie, no ja myślę, że możemy bardzo pozytywnie, możemy po prostu zwiększyć swój poziom endorfin i radości poprzez obcowanie z przyrodą. Ze świętującymi także świstakiem rozmawiała Agnieszka Szwajgier. Przypomnijmy, handel świstakiem zabronionym. Pan Kuba napisał, że ona obstawia, że do wiosny nie zdemontuje ozdób świątecznych, które instalowałem w grudniu. Zaskoczyć żonę? I dziś demontować, czy zostawić do wiosny? No, jeśli chce pan zaskoczyć, to ja bym zostawił do lata. Ale w razie czego, panie Kubo, proszę się na mnie nie powoływać. To Doris Day? Everybody loves me, yes they do. And I love everybody since I fell in love. Who's the most popular personality? I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall. Having a ball, guess you might call me Pollyanna. Everybody loves a lover. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć, tu Atom. Zanotowaliśmy duży wzrost oglądalności naszych telewizorów. I mamy obniżkę na telewizory nawet do 15%. I to nam buduje dużą oglądalność i zainteresowalność. Uh-huh. Teraz w Mediamarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład, kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD z technologią HDR marki Sony z Android TV, zapłacisz 6499 zł, oszczędzając 700 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Black Red White przedstawia VAT. Proszę udawać, że Państwo nie słyszeli tego słowa. Do 6 lutego tysiące mebli w Black Red White są tańsze o VAT. Więc i tak, jakby go nie było. Szczegóły na brw.com.pl. Teraz w Netii dwie usługi w cenie jednej. Internet 100 megabitów na sekundę z telewizją za 49,90 miesięcznie przez cały okres umowy. Sprawdź ofertę w salonie na netia.pl lub zadzwoń 801-801-100. Netia. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu polskie gruszki konferencja w niesamowicie niskiej cenie. 2,89 za opakowanie 1 kg. Tak jest. Już od jutra w Lidlu gruszki konferencja w wyjątkowej cenie. Tylko 2,89. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam Ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I smartfon Huawei P10 Dual SIM z podwójnym aparatem w zestawie z głośnikiem bezprzewodowym za 1749 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy.